الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال له التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو آج کے مضامین بیان ہو گئے عید سے پہلے آخری جمعہ پھر قربانی پر ہی بیان کیا کرتے ہیں آج جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے تو گویا اس آیت میں قربانی کے تین اجزاء ہو گئے ایک خون ایک گوشت ایک تقوی آپ جو تقوی ہے وہ کیفیت ہے دل کی کیفیت کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تب وجود میں آتی ہے جب اس کے ساتھ ظاہری نقشہ ہو کوئی آدمی اگر یوں کہے میرا دل صاف ہے میرے دل میں گندگی نہیں ہے میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے عداوت نہیں ہے میں بددیانت نہیں ہوں میں ایماندار ہوں میں سارے کام ٹھیک کرتا ہوں میرا دل صاف ہے مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک نہ ماننے والی بات ہوئی کہ نماز کا رکوع سجدہ یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی اس کے بعد خشوع خضوع جو ہے وہ کارآمد ہوگا خشوع خضوع کا وجود نماز میں تب ہے جب دماغ کا ظاہری نقشہ ہو اس لیے کہتے ہیں ظاہری نقشہ اگر کسی عمل کا آدمی کر لے اور اس کا باطنی اخلاص وغیرہ میں کمی بھی ہو تب بھی اس کی ادائیگی ہو گئی کسی آدمی نے نماز پڑھی ریاکاری کے ساتھ پڑھی ادا ہو گئی قبول نہیں ہوئی لیکن ادا ہو گئی کیونکہ ریا کو درست کرنا دل کی کیفیت تھی تو اس لیے عمل کا ظاہری نقشہ بغیر دل کی کیفیت کے کارآمد ہے ایک درجے میں پورا کارآمد تب ہے دل کی کیفیت بھی درست ہو اور دل کی کیفیت جب کہ عمل کی ظاہری صورت نہ ہو اس کا پھر وجود ہی نہیں میرے دل میں خشوع خضوع ہے بہت عاجزی ہے اللہ کا دھیان ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو خشوع تو خضوع نماز کے اندر ہوتا تب کام کرتا ہوں اپنی ذات سے تو کام تو نہیں ہے وہ تو نماز کے عمل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب ظاہری عمل ہوتا اس میں خشوع خضوع بھی ہوتا تو نماز بہت کامل ہوتی ویسے لیکن اللہ لحومہا لا دماؤہا لیکن اللہ تقویٰ منکم اللہ کو ان کا خون میں نہیں پہنچتا گوشت میں نہیں پہنچتا تقویٰ کی کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے گویا قربانی کی کیفیت تقویٰ ہے اور قربانی کی صورت خون اور گوشت ہے جب خون بہا کر جانور کو گرا کر خون بہا کر اور گوشت تقسیم کر کے عمل کو وجود میں نہیں لایا جائے گا تو دل میں بہت زیادہ تقویٰ ہو اور بہت زیادہ کیفیت ہو اللہ کے تعلق کی بہت رونے دھونے والا آدمی ہو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا کیونکہ اس نے قربانی کا عمل نہیں کیا اس لیے کامل قربانی کا عمل وہ ہے جس میں خون بہا کر گوشت کو صحیح طریقے سے تقسیم کر کے ساری قربانی کے جو مسائل ہیں احتیاطیں ان کو برت کر پھر جو ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے خالص ہونے کی نیت کی جائے اب یہ کامل مکمل قربانی ہو کر قبول ہو گئی اس لیے جو پرویزیوں نے یا آج کل کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو واضح کہہ رہا ہے کہ دل کی کیفیت پہنچتی ہے خون گوشت تو پہنچتا ہی نہیں ہے نوز بلا خون گوشت ضروری نہیں نہ وہ تو تین اجزاء کے طور پر بیان ہوا ہوا کہ ایک جو خون ہے ایک گوشت ہے اور ایک تقویٰ ہے تو جب دو ہوتے ہیں ان میں تقویٰ ہوتا ہے پھر اللہ کو پاس پہنچتا ہے اللہ کے پاس تقوی کی کیفیت پہنچتی ہے، خون زمین کے پر گر جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، اور اس کے اندر جو اخلاص تقوی تھا وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، جس پر قبولیت ہو جاتی ہے. خاص طور سے جو منکرین حدیث حضرات ہیں، مثلا آج کل پرویزی ہیں، غامدی ہیں، اور اس قسم کے لوگ، یا الہدا والے لوگ، یہ اس قسم کی چیزوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اتنے جانور ضائع ہوئے، اتنا گوشت ضائع ہوا، اور اتنا معاشی نقصان ہوا، تو آپ سارے گھر والے مل کر ایک قربانی کر لیں گھر نہ، کچھ آدمی مثال کے طور پر تمثیلی طور پر کر لیا کریں، یہ تو اتنا بڑا نقصان ہوا. تو یہ آخرت کے لحاظ سے تو اگر چلیں، اگر آپ کو آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اس کا واجب ہونا، اس کا ضروری ہونا، ان ساری باتوں کو ہٹائیں، اور نہ کرنے پر جو گناہ ہے اس کو ہٹائیں، آپ کی معاشی اصطلاحات میں بھی معاشرے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے. انسانوں کی اصلی ضرورت غلہ اور گوشت ہے، غلہ، سبزی، گوشت، یہ کی اصلی ضرورت. اگر پاکستان کے پاس جو ہے تو 100,000 ٹن سونا ہو اور روٹی نہ ہو تو وہ 100,000 ٹن سونا ہمارے کس کام کا ہے؟ اگر پاکستان کے پاس جو ہے تو 100,000 بیرل تیل پڑا ہوا ہو اور روٹی نہ ہو، سبزی، روٹی، گوشت نہ ہو، تو کس کام کا ہو؟ تو اس لیے انسان کی اصلی ضرورت جو ہے وہ غلہ، سبزی اور گوشت ہے. اور ہر چیز کی جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی سپلائی بحال کرنے کے لیے ورکرز کام کرتے ہیں. اگر ڈیمانڈ نہ ہو، اچھا معاوضہ نہ ملتا ہو، اچھی قیمت نہ ملتی ہو، ورکر کام نہیں کرتا اس کے لیے، اس کو کیا پڑی ہے؟ تو قربانی کا جو عمل ہے، اس نے غلبانی کے شعبے کو پاکستان میں بہت بڑا سہارا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مویشی پالتے ہیں، محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ، خرید کے موقع پر اچھی قیمت اور بکتے ہیں. دیہاتی ان پڑھ لوگ، سیدھے سادے لوگ، جن کے کمائی کے حضور کے پاس ذرائع نہیں ہیں. آج میں منڈی پر گیا تھا مویشی خریدنے کے لیے، میں سوچ رہا تھا کہ میں تو ایسے اداروں میں نے کام کیا، بہت ہائیسٹ کوالیفیکیشن کے ساتھ، اتنا میرا معاوضہ ہے، اتنی پینشن ہے میری، ساری ضروریات میری پورے ہیں. آپ قربانی کے عمل نے مجھے مجبور کیا ہے کہ وہ دور دراز دیہات کی منڈی پر میں گیا ہوں اور میں نے جانور خریدے. تو ساتھی ذرا سوچ رہے تھے کہ ذرا زیادہ کوشش کرتا، قیمت کم کرتا، اور اس سے زیادہ کوشش نہیں کی. میں نے کہا ہمارا تو ایک تو وقت قیمتی تھا کہ وقت ہم کرنا چاہ رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ بیچارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا اگر تھوڑا سا زیادہ مل جائے تو اچھی بات ہے. تو غلبانی کے شعبے کو قربانی کے عمل نے بہت زبردست ترقی دی ہوئی. اگر قرآن قربانی کا عمل نہ رہے اور دیہاتی کا مویشی قصاب کے یاد میں آیا کرے، تو قصاب جس طرح جانور کی کھال نکالتا ہے، اس کی بھی کھال نکال لے، مالک کی بھی کھال نکالے اور جانور کی بھی کھال نکالے، مالک بیچارے کو کچھ بھی نہ ملے. یہ غلبانی کا شعبہ جو انسان کی بنیادی ضروریات میں ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اس کو اتنا بڑا سہارا دیا ہوا ہے اس عمل، قربانی کے عمل نے، کہ اس کی انکریجمنٹ ہے جس پر کہ لوگ مویشی پالتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، منڈی پر لے کر آتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس پر، کتنا آدمی مصروف ہوتے ہیں. ہاں جی، لوگ کہتے ہیں یہ پیسے تو غریب لوگوں کو دے دیا کرو. ہاں، غریب کو بھکاری بنا کر، ایک طریقہ یہ ہے، غریب کو بھکاری بنا کر دے دیا کرو، تقسیم کر دو. ایڈ کیے غریب کو پروفیشن دو، اس کو مصروف کرو، اس کو عزت نفس ملے گی، اعزاز محسوس کرے گا، اس سے اس کے تخریب کاری کا جو ذہن سوچ ہے فارغ آدمی کا، اس سے نکلے گا، اور حلال کمائی کی اس کی عادت بنے گی. شریعت تو ایک اعزاز کے ساتھ محنت کے اصول کو سامنے لا کر تقسیم کرنا چاہتی ہے، اور تو اپنی دانشوری کے ذریعے بکاری کے طور پر تقسیم کرنا چاہتی ہے. یہی فرق ہے بس. شریعت اس سے پروفیشن اٹھاتی ہے. منڈی جہاں پر کھڑے ہوئے جانور آدمیوں کو روزگار ملا وہاں پر، خرید و فروخت ہوئی، قصاب آئے، ماشاءاللہ قصاب تو عید پر ایسی قصابی کرتے ہیں، ایک بکرا ذبح کر دے کہ 1000 روپے، بکرا کتنا لگا اس کا 2 گھنٹے، وہ کون سی مزدوری ہے جس میں دو گلکار سارا دن کام کرتا ہے، اس کو کتنے ملتے ہیں؟ 800 ملتے ہیں، ہاں جی 800 روپے ملتے ہیں، اور 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کے 800 روپے، اور یا 2 گھنٹے کے 1000 روپے لے کر چلے گئے، کھانوں سے لادا وجود میں آتا ہے، پروفیشن وجود میں آتا ہے، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، اس کے جوتے بنتے ہیں، کتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں، اس لیے پاکستان جوتوں کے لحاظ سے خود کفیل ہے، یہاں باہر ملکوں میں آپ جائیں تو آپ ہمارے جوتوں کی بھی قدر ہے، میں باہر ملکوں میں پھرا ہوں تو کہتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں اور دور سے ہمیں خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کا امرود آ گیا ہے، اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے باہر سے ہمیں خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا آم آ گیا ہے، ایسے کھالوں کے لحاظ سے خود کفیل ہے، سچ بات ہے، ہمارے جو معاشی مطالعہ ہے میرا اپنا ذاتی اس 60-70 سالہ زندگی میں، میرے سوچ میں اور اہل معیشت میرے ساتھ بحث کریں اس پر، میں ان کو 2-4 کی طرح ثابت کر کے دیتا ہوں کہ ہم اپنے سارے وسائل میں اتنے خود کفیل ہیں کہ ہمیں یہ آئی ایم ایف اور یہ قرض و مرضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں کہ منصوبہ بندی ان کی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر ہمارے ملک چلائے جا رہے ہیں، اور وہ منصوبہ بندی کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے سارے وسائل کو کھینچ لیں ہم سے، ہم سچ بات یہی مسجد ہے، اس میں ہم نے ایسا وقت گزارا ہے، 1964 میں مسجد بنی ہے، میں یہاں پر تھا اور اس میں پہلا بیان میں نے 1965 میں کیا ہے، 50 سال ہو جائیں گے، ہاف سینچری پوری ہو جائے گی، اس میں سردیوں میں ہم گھاس ڈال کر نماز پڑھا کرتے تھے، وہ دور دراز دیہات سے گھاس آتی تھی، دیہاتی آدمی کو پیسہ جاتا تھا، اس کی معاشی حالت سنورتی تھی، اور اس پر اور قالین سے زیادہ گرم ہوتا تھا، کچھ دن ذرا پیروں کو رگڑتا پھر اتنا آسودہ ہو جاتا تھا، تو اس معیار زندگی پر اس یونیورسٹی میں میں پڑھا ہوں، اس حال میں کہ پنکھے نہیں تھے، پنکھے جو ہے تو وہ ڈائننگ ہال میں ہوتا تھا، کلاس روم میں ہوتا تھا، اور مسجد ہیں بس، باقی جگہ پنکھے نہیں تھے، جنوری میں صبح کے وقت گرم پانی نہیں ہوتا تھا، ہم نے وضو کرنا نہانا سب کچھ اسی پانی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ابھی بھی آپ لوگوں سے ہماری حالت اچھی ہے، ایک کالج میں سیرت بنا رہے تھے، اس کے لیے گیسٹ اسپیکروں نے 2 بلائے، ایک اردو کے پروفیسر تھے کوئی، ایک میں تھا، دونوں بوڑھے آدمی، تو اس میں 18-19 سال 21 سال 20 سال کے نوجوان بولے، ہم بھی بولے، تو ہم جب بول رہے تھے گویا شعر بول رہا ہے، وہ جب بول رہے تھے گویا کہ وہ کبوتر بول رہا ہے، اتنا فرق تھا جی، نئی نسل جب بول رہی تھی گویا کبوتر گوں گوں کر رہا ہے، اور ہم پرائے لوگ جب بول رہے ہیں گویا شعر بول رہا ہے جی، کیونکہ ہمیں جرمنی کے مہینے میں ٹھنڈے پانی کے نعرے نے ہمیں نہیں ڈرایا، تو یہ معیار ہے، آپ نے قوم اتنے اس میں ایک معیار پر لے گئے کہ ان کے ایسی بکے ہم پر، ان کے جو فریج بکے ہیں، ایسی بکے ہیں، ان کی مشینیں بکے ہیں، ان کی موٹر بکے ہیں، یہ بکے وہ بکے، 50 بسیں شہر سے آتی تھیں اور 50 بسیں آتی تھیں اور شہر سے کوئی 30-40 موٹریں آتی تھیں یونیورسٹی تک، آپ 50 بسوں کی جگہ بسیں تو 5 رہ گئی ہیں، موٹریں 5000 ہو گئی ہیں، تو یہ معیار کا فرق ہوتا ہے، پلاننگ کا فرق ہوتا ہے، جس سے کہ آدمی کو آج مجبور ہو جاتا ہے اس بات پر کہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا کر اسے بھیک مانگے، قرضہ لے اور سودی قرضہ لے کر زندگی گزارے، اور اس سے اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے، سچ بات ہے، ہمارے مویشیوں کے وسائل، ہمارے باقی چیزوں کے وسائل، یہ بہت لمبا مضمون ہے، تھوڑی دیر میں بیان نہیں کر سکتا، کوشش پر وہ کہ کتاب جو میں نے لکھا ہوا ہے جو حج والا کتاب جو اس پر تھوڑی سی بات کی ہے اس میں, اور ان بنیادوں کو کوئی لے کر کوئی اہل علم قرآن عزیز کے حوالے ساتھ کر کے کر رہا ہے تو پوری ایک کتاب لکھ سکتا ہے اس بات پر. اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے. ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنی واجب ہے. جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. ایک گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 کے 10 کو قربانی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ایک کی قربانی ہوگی سب چھوٹ گئے. اور گوشت ضائع ہوتا ہے, ضائع ہونے سے اس کو بچائیں, ضائع نہ کریں, اس کو صحیح تقسیم کریں. ہاں جی, یہ منا کا گوشت ضائع ہوتا تھا تو سعودی عرب کی حکومت نے ہمت کی, اس کو اکٹھا کر کے صاف کر کے اس کو پرزرو کر کے ساری دنیا اسلام میں بھیجتے ہیں. پاکستان میں آتا ہے, باقی ایسے ممالک کہ جن میں بہت تنگ دستی ہے اور کھانے پینے کی تکالیف ہے, وہاں تک وہ پہنچاتے ہیں, اپنے خرچے پر پہنچاتے ہیں. تو کتنا بڑا کارنامہ دنیا کے لیے ہوا. قربانی ایک بہت عام مضمون ہے, اس پر تو اللہ کو مجھے توفیق دے, زندگی دیتا ہے کہ کتاب چل لکھ دوں میں, آپ پڑھ لیا کریں. بنیادیں یہی ہیں جو میں نے عرض کر دی. اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے.